Etxe horretan ezin dut gehiago. Nekane, etxeko egoera jasangaitza bihurtu da. Jesus! Ezin dut gehiago! Baina hain gaizki moldatzen altzarete ba. Egun batzuk eramangarriago dira, baina ondo ala gaizki moldatzea ez da dena. Gurasoen etxetik joan beharra daukadala, gero eta argiago dut. Ni ere, zu bezala xenago, Andoni. Eta ez kexatzen. Irabazten dudan gutxiarekin nire bizio txikiak ordaindu ditzaket, eta zertxobait aurrezteko ere iristen zait. Ez dakit zertaz kexatzen zaren, ondo egi bizi zarata. Ez dakit nola bizi zaitezkeen gustora, ia 30 urte betak dituzula, gurasoen babesean. Nire ustez, pertsona batek adin jakin batean, bere bizitza osatu beharko luke. Eta hori benetan gauzatu ahal izateko, gurasoen gandik aldentzea ezinbestekoa da. Ez. Horrek ez du zergatik horrela beharre. Nik nire bizitza egiten dut, eta enez gurasoen babesean sentitzen. Etxean mugak ondo markatuak ditu, eta hauek errespetatuaz, aurrera.